deno yao bedena. Suka ya sanza ekoki nanazela mobali yo, mobali ye azongaka te. Butuko eikeli mana bana na ndako, nakobanza tango nini papa ya bana akokoma. Ezongaki eko na ndako, mwasi aloba yoko tomboki. Yoko miko benda mwasi vayo nandako. Bana balelaka mama, nyedo sengo haka mwakae. Denge ya mobali hoyo natuni, anatuni nzambe o. Natuni nzambe o mama, natuni, anatuni mwala bakoko ye. Mobali, mobali na bala yeko ndenge ninyo. Atalanga ipamba na mana na sala nige hanga na kende wapyo na bana bando yoto boti akole kambango ipa ya kwiti yako sili sambango na banga na maboke bana balaliza na na lapi ala lapi yanga indayo na lapi na la pique manga na mobali to bala na kingana ye na na kwanza beo to la tiba pete ngana yeo na misanga ngana beo to katiba serma ngana yeo na misa baboti atalinga pamba panza ya velela atalinga pamba momba savata o bongoli motema wapesho na bonzolo atalinga pamba papa pleo talinga pamba ngana bana ma ezonga kie kona nako mwasi aloba yako tomboki yoko miko beta mwasi na yona nako adeli alilaka mama anza mingo atunakae denge libala oyo. Na yeo baboti ko balema ko pesa batoli yali kakateo kali manaloba lipalanga na yeo baboti ko balema ko pesa batoli basikolona da kupanga na byanseo ye ye yo. Tosali sabano yoko toboti tabakolo bango po makoma bato. Tosali sabano yo makila zato tabakolo bango po makoma bato. Makoma bato kayago makoma bato makoma bato yatokwe oyeye malumbege. Tosali sabano yoko toboti tabakolo bango po makoma bato. Tosali sabano yo makila zato tabakolo bango po makoma bato. Makoma bato pindugo bakoma bato bakoma bato tonele oyeye lusoma ye. Tosali sabano yo koto pasi tabakolo bango po bakoma bato. Tosali sabano yo makila zato tabakolo bango po bakoma bato. Bakoma bato nzambego basali sa famille bakoma bato oh kukaye oyeye ndezago tosalisa bado yo makila ya nzoto kabakolo bango po bakoma bato. Yango boni boni, tika kolela lelako, yango boni boni.